بسم الله الرحمن الرحيم. النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه مطلقا. هر كلا چپارشو مصنف رحمه الله د بیان د تعریب د توابعنا نو شروع وکړلا په تقسیم د توابعو کې، او دا توابع چې کوم دي پنځه دي. څو دي؟ پنځه دي. نعت دی، معطوف دی، تاکید دی، بدل دی، او عطف بیان دی. نو ویل النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه. اے طالبانو، بے پٹولو توابعو کی مصنف رحمہ اللہ نعت مقدم کر، دا ذکر مقدم کو دا وجہ دا کثرت استعمال نا، چہ دا پا کلام دا عربو کی دیر استعمالی گی، دے کثیر الاستعمال لے، او دویم دارے چہ دا اوفر متابعتن دے، چھے دے؟ دا اوفر متابعتن دے، دے دا خپل منعود سرا پلس چیزونو کی سر دا تابع دے او موافق دے سر خبر مانے پوشو که پوی نشو لے. او بل دا دے چه دا اعظم فائدہ تنم دے، چه دے؟ اعظم فائدہ. اپرین دا دے فائدہ سوا دا. او بل دا دے چه دا اکثر بیانن دے، ند دے وجنا مصنف رحمه اللہ نعت مقدم که پا نور توابع باندے. بے پہاری او تعریف کے لابودی وی دی جنس او دفصلنا. تابعن یدلو علا ما تابعن دا پا منزل دی جنس دی، دا شامل لی تمام توابعو تا، او علا معنن فی مطبوعه دا پا منزل دی پسل لی پا دیستی باقی توابع دووتل. ابرا مانے پوئے گئے. او د مطلقاً معنی دادا چه دا مقاید نده پا حال دا نسبت پوری، دا مقاید نده پا حال دا نسبت پوری. نعت چه دا مصنف فرمائی تابعون دا یو تابع ده چه دا دلالت کی علا معنن پا اغا معنا بانی فی مطبوعه چه دا دی پا مطبوع کی دا، پس کی دا؟ پا مطبوع کی دا مطلقاً. مطلقا منا چه ده نده مقاید پا حال ده نسبت پوره. وفائدته تخصیص او توضیح. فائده ده نعت تخصیص، آغا تخصیص ده. چه شه ده؟ تخصیص ده پا منعوت منکر که. چه ده؟ منعوت منکر که. کله د دې منعوت نکره وی نه د نعت فائده څه شه ده؟ تخصیص دی. او توضیح نه، او یا چې د نو فائده د نعت هغه توضیح ده خو په منعوت معرفه کې. پس کې په منعوت معرفه کې طالبانو تخصیص څه ته ویل کیږي او توضیح څه ته ویل کیږي. توضیح پا اصطلاح دا نحاتو کی دا عبارت دے دا تقلیل دا شیوع او دا ابهام نا پا نکراتو کی. اری پیز دکی چه تخصیص پا اصطلاح دا نحاتو کی عبارت دے دا تقلیل دا شیوع او دا ابهام نا پا نکراتو کی. دا غیر پار مثالو گوی رجلون عالمون، رجلون عالمون دا رجلون چه کم ده دا نکره ده و پیتی بار ده وضع بانه ده هر پر ده افراد ده رجل احتمال لری کنه لری. خو چه کل تا ده ده صفت ذکر که پا عالمون سرا، رجلون عالمون سرا، نو اغا شیوع و احتمال ختم شو کنه شو. او توضیح عبارت ده ده رفع ده احتمال نه، توضیح عبارت ده ده رفع ده احتمال نه چه کم حاصل لی پا معارفو که. نو توضیح راضی پچا کی پا منعوتی معرفه کی، لکه دا غیر پاره مثال گوری زیدونی تاجرو زیدونی تاجرو یا زیدونی زریفو زیدونی تاجرو رواخلی دا زیدون چه او احتمال لري چې دې د تاجروي یا د تاجر نه وي خنده کنه دې او خو چې کله تا د زیدون د پاره صفت ذکر کړ په تاجرو سره او ودل چې زیدون تاجرو نو هغه احتمالات نور څه شول ده رپه شول نور احتمالات رپه شول ختم شول نو طالبانو د نعت فائدې وپېژنه چې د نعت دوه فائدې دي وره یو تخصیص ده خدا په منعوتی نکرک او مثال او پیجنه لکه رجلون عالمون او دو مفایده اغا توضیح ده په نکراتو کی لکه زیدونی تاجرو ده مثال شو وقد یکونو لمجرد صنای اوی زمین او کل کل بداناتوی ده محض صنا ده پارا د محض سنا د پاره بوي اوی زمي یا به د پاره د زمي تخصیص او توضیح به کې نه وي صرف او صرف د سنا د پاره براغلی وي لکه بسم الله الرحمن الرحیم او یا به د محض زم د پاره بوي لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلته د الرجیم صفت راغله کند راغله او دا صفت زامه ده شیطان ده پاره په دوی که مقصد تخصیص او یا توضیح نه اوی توکید یا بدانات رازی محض تاکید ده پاره ده محض لکه نفخت واحدت نفخت نه دلته دا نفحت واحدتین کې دا واحدتین چې کوم دی دا تاکید راغلی د پاره د نفحتین ځکه ا طالبانو دا وحدت دا خو معلومېدم د تانم په نفحتین کې چې کومه تا ده دا وحدت داغې نه معلومېده که نه معلومېده وحدت داغې نه فهمېده خو واحدتین دا صفت راوړلی شوی دی دپاره تاکید ولا فصل بين يكون مشتقا او غيره اذا كان وضعه لغرض المعنى عموما دا بعض نحاتو یو وهم کړی دی مصنف د هغه وهم دفع کوي هر کله چې غالب نعت چې وو دا غالب په مواد مشتقو کې وو نات اثر بچا کی مستعمل ده په مواد مشتقات وکي نو دا وهم پیدا کیده غنه چې په نعت کې با اشتقاق سوی ده شرط به وي اشتقاق به سوی ده نه به مشتقی وي نو د دې وجه نه هغه نحاتو چې کم نعت غیر مشتقی دي دا غي تعویل کړي دي مشتقی ته لیکن دا خبره د مصنف رحمه الله په نیز باندې مرزي او خوخه نه وه نو دې وجه نه مصنف رحمه الله په دغې باندې رد کوي چې ولا فصل بین یکون مشتقا او غیره ولا فصل او فرق نشته دی په مابین دې کې ایکونه مشتقا چې دا نعت دې مشتق وي لکه عالمون او عاقلون راواخلی دا مشتق دي او غیره که یا غیر وي د مشتق نه مشتق نه وي اذا کان وضعه لغرض المعنى کله چې د دې غیر مشتق با اذا کان دا قید د پاره د غیر مشتق کله چې دا غیر مشتق د دې وضع د پاره د غرض د معنا وي عموما په دلالت عامه سره یا په وضع عامه سره او مراد د عموما ټول استعمالات دي یعنی په ټول استعمالاتو کې خبره ما تاسو پوه شوئ کنه نهو تمیمیین وزی مالینا نهو تمیمیین وزی مالین دلتا دا تمیمی چی کم ده دا همیشه دا بار دلالت کی پا اغ ذات بانده چا اغا منصوب ده قبیلی ده چا تا ده بنی تمیم تا نو عموم بکرانه گه او وزو مالین کی دا مال چکم دے دا دلالت کی زو مالین دلالت کی ہمیشہ دا پارا پا اغا ذات مانے چا اغا صاحب المال دی خبر مانے پوش او اے طالبانو غیر مشتقی بذکر ازی کنا چا غرز دا نعتنا اغا دلالت دے پا اغا مانا بانے چا اغا ثابتی پا مطبوع کی خیلی دے کنا دے او دا چی سنگا حاصلی گی پا مشتقاتو کی دا حاصلی گی پا جوامیتو کی نو دے وجنہ که نعت مشتقی وی او کسوی دا غیر مشتقی وی نو اس فرق پکنشتا نیخا او خصوصا یا بدا دلالت خاصوی یا وضع خاصوی او مراد دا دینا بعض استعمالات دی چی دا بعض استعمالات دی دا غیر پار مثال گورا مرر تو بی رجولین ای رجولین مرر تو بی رجولین ای رجولین دلت دا ای رجولین پر ترکیب کی چکم دے دا دلالت کی پا اغا مانا بانے چا اغا ثابت دے دا پا مطبوع کی چا اغا کمال لے پا رجولیت کی وہی بمانے کمال لے کمال لے پا رجولیت کی نو د دې سید واقع کېدل د دې چې دا د نعت واقع شي چې دا شی واقع شي دا نعت دی واقع شي ومررت به هاذا الرجل ومررت به هاذا الرجل په دې کې دا هاذا چې په ترکیب کې کم دی په هاذا الرجل کې دا دلالت کوي په ذاتي مبهمه باندې هاذا اسم اشاره ده کنه دا دلالت کوي په ذاتي مبهمه باندې او الرجل دا دلالت کی پتعین دا ذات مبهمه بانده رجل دلالت کی پتعین دا او دا تعین چی کم ده خواد دا دلالت کی پس مانه پتعین دا ذات مبهمه بانده او دا تعین یو معنا دا چی ثابت دا پا ذات مبهمه کی نو دا دی نعت واقع کی دل سیکی چی دا نعت واقعش خجی و بی زیدن هازا ابی زیدینا دلتا هازا پا دی ترکیب کی دلالت کی پا اغا معنا بانی چا اغا ثابت دا پا زید کی چا اغا چشل چی دا مشارون الیهی دے پا اشاری حسیی باندے دے مشارون الیهی دے پا نو دا دیو نعت واقع کی دل سیشو نو حاصل سبق داشو چا پرق نشتا دے که دا نعت مشتق وی او که غیر مشتق وی خو کلا چه دا غیر مشتق وضع دا غیر مشتق دا پار دا غرز دا معناوی عموما یعنی پا جمیع استعمالاتو که او یا غرز دا معناوی خصوصا پا بعض استعمالاتو که دا جمیع استعمالاتو مثال ذکر که پا تمیمیین او زیمالین سره او پا بعض استعمالات و مثال ذکر که پا مررتو به رجولین ای رجولین سرا مررتو به هازر رجولی سرا او به زیدین هازا سرا بس نه